a víz 11-szeres magyar, 12-szeres világ és 2-szeres olimpiai bajnoka Kolonics György kedd délelőtt a Vízit Vízodban. Kibeszéljük a vízzel való kapcsolatát, kalandjait a kezdetektől mostanáig. Téma lesz minden, az olimpia, a víz és más folyadékok, mint például az alkohol. Én egy dologban vagyok csak ott a legjobb. Utánutásban nem tudok focizni, nem tudok futni, nem tudok úszni rendesen, nem én vagyok a legerősebb, szóval valószínűleg én nagyon jól kialakítottam azt a sportágat, amiben jól lehetek. Hogyha a szívem szerint én választhattam volna a saját tehetségemet, hogy mivel leszek jó, akkor én 100 méteres síkfutásban nyertem volna legszívesebben. 120-80 ezer néző előtt még a világ leggyorsabb emberének lenni, ezzel nem lehet rossz. Jó, hát maradjunk annyiban, hogy te két olimpiai aranyat nyertél kenuban. Akkor forogjunk körbe a kenu körül, és éljük át a sport élményeit a kenu királya Kolonics Gyuri szemszögéből kedd délelőtt 10:25-kor a Vízit Vízodban itt az SFM 98.6-on. Jó zene lesz ahhoz, hogy elmondjam a negyedötös mozikat. Bölcsek kövére 2, az egy... Eddie Murphy. Eddie Murphy film, Corvin filmpalota, Mamut, Charlie Angyalai, Hollywood Multiplex, Kultúra, ezt én még mindig nem értem, ez egy ennyire jó film, hogy ennyire nyomják. Hollywood Multiplex, Duna Plaza és a Lurdi Ház, Cuki hagyatéka a művészben, Dino, megtekintettem gyermekemmel, elképesztő Cineplex, Odeon, Pólus és a Western Star Century Megaplex. A Portugál megy a művészben, azt ajánlom, és a Sakál tanya a Hollywood Multiplex Duna Plazában, a Sakál tanya az, amikor a csajok cowboy csizmában táncolnak a pulton, és egy ilyen igazi, ilyen szűfrazsett film, nem? Nem tudjuk. Én nem láttam. Nem, sajnos még nem tekintettük meg a főhadnagyja. Én viszont ajánlanám a Charlie Angyalait, ha ezt így lehet. Hát persze, hogy lehet. Izzy, kérlek, ajánld. És mit ajánlasz benne? Nagyon jók a csajok benne. De tényleg bitam, szóval az a vörös nő, én annyira nem szeretem, az ít is csaj, tudod, a Drew Barrymore. Igen. Azt mondom, hogy annyira rossz nő, egy közönséges kövér nő. És Cameron Diaz is játszik benne? Azt szeretem, az tényleg? Is játszik. Én azt sem, az kalácsképű. Tényleg. Mindegy, nem érdekes. 16:30-kor, tehát 16:30-kor mindenki odaér, 28 nap ez a nagykezű, nincs mellű, de elképesztő tekintetű nő, aki a The Netben is játszott, és úgyse jut eszembe a neve, de majd az Izil megmondja. Judy Foster. Judy Foster a fenét, a The Net, az Sandra Bullock. Sandra Bullock, te. Itt van Szikla anya, mindenki kitalálhatta, ez a kedves hangit mögöttem maga, Szikla anya. 28 nap, ez engem a ciklusra emlékeztet, de minden esetre a Duna Plazában és a Mamutban megy. A sejt, amiben a nagyon szép lábú mellű nő játszik. Abba játszik az énekesnő, nem? Igen. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez a sejtben. Ő Pantedini? Nem mondod. Igen. Izül fogja mondani ezentúl a popplegykákat. Anna és a király. Ez a Csójunfát, aki a hongkongi filmekben lassítva szokott vetődve lőni. Azt hiszem, hogy ő a John Woo féle pisztolytartás megtestesítője és úttörője, az oldalra fordított pisztoly. Ebben a filmben játszik az a hölgy, aki szerepel abban a film, amit ma említettem neked, ami az én kedvenc film, és az az egy DVD filmen van, a taxisofőrben. Mm. Ő volt a kis Iris. Amit Galamb elnök úrtól nyertél. Így van. Érdekes. A rádiódolgozói nem vehetik. A rádiódolgozói nem vehetnek részt a játékban. Charlie Angyalai, Corvin Budapest filmpalota, még mindig 16:30-kor Kultúra, Óbudán, a Hollywood Multiplexben, gondolom itt ebben az Eurocenterben. Csapás a múltból, ez jónak hangzik. Nem? Csapás a múltból. Ez már egy valamilyen izé, ez nem tudom, hogy micsoda, de mindenesetre ki fogom deríteni, ez a Csepel Plazában és a Kossuth 4-ben megy. Dino megy 16:30-kor is a Duna Plazában, Himnem, Nőnem, Örökmozgó, Idióták a Toldivan, Portugál a Kossuth 4-ben, Shaft. A kolorista Samuel L. Jackson film, a Csepel Plazában, a Szomorú Vasárnap, a Szindbádban, a Temetetlen Múlt, a Hollywood Multiplex Óbudában, a Vatel, ami ez a rokokó vízió, hogy hívják, a Gerard Depardieu-vel, aki inasként csinál mega eseményeket. Van egy kis színesem róla is. Na. Ő vágta levágta a nemi szervét egyszer egy filmbe. Kicsoda. A Gerard Depardieu. Az Ornella Mutival játszott, igen, és a kenyérvágó késre levágta. Szikla anya bólogat. Szikla anya, mit tud hozzáfűzni ehhez? Óvónő volt az Ornella Muti. Igen. Benne. Tényleg? Uh-huh. És a Gerard hogy kapta le a kukacot? Szóval én nem emlékszem, valami vitte a gyereket mindig, nem? Uh-huh. Nem? Igen, vitt, és így besokalt. Tehát így, és így... akkor rájött, hogy ez így nem lesz jó. És volt egy utolsó csepp a pohárba, és akkor így bement a fürdőszobába, előkapta. És lekapta? Nem mondom, mert egy durva jelenet. Jó, nem mondd el. A csapás a múltból az különben az, hogy bennmarad a bunkerbe egy csávó 30 évig, és utána előjön. De ez egy ilyen japán-amerikai film, vagy egy nem, ilyen... ez amerikai-amerikai. És akkor rácsodálkozik, hogy de van de... hip-hop. Értem. Tehát jó, a családdal nagyon gáz film, igen. Én csak az előzetest láttam, de már nem biztos, hogy nagyon gáz. Lehet, hogy nagyon jó, nem? Van, aki például utálja a Charlie angyalait, hogy mennyire béna, ez egy női vélemény, Izil pedig szereti. Elképesztő a filmipar. Nem tudjuk megítélni más szintén, de nagyon várta. Szikla anya, kérem, hogy mondja a hallgatóknak, ki kettesek kezdődő ágyazbugyeszt. Felhatalmazlak. Ágyazbugyeszt. De kell hozzá ezt is csinálni. Hát csak az egyik kezeddel. Ágyazbugyeszt. Így van. Na, hát akkor másfél órára előre mondani fogom a mozikat. Hétig vagyunk ma itt, és akkor Szikla anyával most már rá fogunk menni a képzeletre, meg a történelemre. Így van. És ami most következik, az pedig a Propellerhez a Crash című szám. Yes, ma'am, I am from a Birmingham, and if y'all don't dig it, don't give a damn. Okay. Sziklaatya és az ő kis ágyesbugyesz kórusa, Izil és Izil, aki ma főhadnagy, és természetesen tapsoljuk meg. Csak én tapsolok főhadnak. Hát tényleg, hát komolyan. Maga Szikla anya a maga stúdióban. Szikla anya a stúdióban. Két kérdésre gyorsan válaszolok. A 88.8-on szól a Tilos Rádió december 30-áig, mert kaptak egy hónapra frekvenciát, és erősen dolgoznak is rajta. Valamint, igen, az történt, hogy ugye az elnököt elrabolták, és egy nagyon kedves SMS-ező kérdezi, hogy lesz-e verselemzés. Igen, lesz, tartsuk meg. Ezt az elnöknek tartsuk meg ezt a jó szokását. Az elnök személyes jó barátom, és ennyivel is meg kell emlékeznem róla, hogy hát nem tudom, nem, ezt a tradíciót fenntartom. Ki fogjuk majd választani, hogy mi legyen az, erre egyébként lehet ajánlatokat is tenni, hogy mindenki értse, lehetőleg egy magyar dal legyen, nem? Azt hiszem, azt gondolom, nem? Vagy nem? Atyám. Vagy fordítunk? Fordíthatunk is. Én mindenképpen a Creeps együttesnek az Why Like It című számát javaslom. Everything is cool and mellow, girls are saying hello, hello. Izil jelentkezik. Én nem tudom, hogy ez volt már, vagy nem. Balázs Klár egyetlen szerzemény, a Hot Dog. Hallottam egyszer a Tánczenei Rendezvúban. Ott lement egyszer. T.J. Spencertől és Gabor Indótól ezt a dalt. És akkor is nagy hatással volt rám. Rámzést. Hát nem tudom. Valamilyen olyat kéne, ami mindenképpen azért az autós zene kategóriában az van. Az Express zenekar kíséri teátra, tehát nagyon jó. Igazi funkos, funkrock zene. Szavazásra fogom bocsájtani ezt a dolgot. Rendben van? Jó. Ebből is látszik, hogy Izil egy milyen sikeres lelkű férfi, tényleg egy mennyire telt karcsú lelkű férfi, hiszen jól viseli a kudarcot. Itt egy halom nekem, már rég hallott, hogy ó, hát elment a kutya fülét. Közben egyébként többen megpróbálták definiálni a drum and bass-t. A definíció, aki nem tudná, egy közérthető és nagyon precíz összefoglalása, meghatározása valaminek. Mindenkinek meg kellett tanulni ezt a szót egyébként, mert azt hiszem, hogy a matematikában például léteznek definíciók, illetve gondolom a fizikában is léteznek definíciók. Valamint annak idején Dimitrov, a híres Dimitrov perben, ez a nagyon híres bulgár kommunista, a Reichstag felgyújtása kapcsolatban,